Merhaba, ben Mustafa Mesut Durmuş. Hoş geldiniz. İkinci hafta NLP sohbetinin devamını inşallah yine hep beraber işleyeceğiz. Bu hafta NLP'yi tanıma zamanı. Yavaş yavaş, adım adım NLP tanıma turumuz başlayacak. Hazır mısınız? NLP eğitimindeki yolculuğumuz belli aşamalardan oluşuyor. Bu aşamalar aynı zamanda öğrenme aşamalarıdır. NLP'yi ya da her ne öğreniyorsanız bu aşamalardan geçerek hayatınıza alabilirsiniz. Bakın bu cümlemizi evvela iyi idrak edelim, anlayalım. Her ne öğreniyor iseniz dedik. Matematik öğrenebilirsiniz, fizik, kimya öğrenebilirsiniz, müzik eğitimi alabilirsiniz veya herhangi bir el sanatı öğrenebilirsiniz, yabancı dil eğitimi alabilirsiniz. Onun için bu aşamalar aynı zamanda öğrenme aşamalarıdır. Bugünkü sohbetimiz, ikinci hafta sohbetimiz çok önemlidir. Not alabilenler not alsınlar. Ses kaydı yapmak durumunda olan arkadaşlarımız ses kaydı yapsınlar. Ben yazmayı tavsiye ederim. Not tutmayı tavsiye ederim. Çünkü madde başlıkları olacak. Eğer siz bu madde başlıklarının gereğini ifa etmezseniz hayatta hiçbir şeyi kendi üzerinizde devreye alamazsınız. Yani uygulama alanına sokamazsınız. Onun için NLP eğitimindeki yolculuğumuzu bu aşamaların üzerine bina ettik. Onun üzerine kurduk. Ve bu aşamalar aynı zamanda bizim öğrenme aşamalarımızdır. Veya her ne öğrenecek isek bu aşamaları uygulayarak öğrenebileceğiz veya hayatımıza alabileceğiz öğrendiğimiz şeyleri. Bunlara madde olarak evvela söyleyeyim. Sonra bu konular üzerinde, bu madde başlıkları üzerinde kısa kısa bilgiler vermeye çalışalım. Birinci aşama bilinç dışı yetersizlik. Birinci aşama bilinçli değil bakın. Bilinç dışı yetersizlik. Bir madde olarak yazalım. Sonra geleceğiz. İkinci aşama bilinçli yetersizlik. Üçüncü aşama bilinçli yeterlilik düzeyi. Dördüncü aşama bilinç dışı yeterlilik düzeyi. Bu dört aşama bütün ilimleri, bütün bilimleri, bütün çalışmalarımızı üzerine bina edeceğimiz anahtarı basit dört aşama. Şimdi bunları istersek hep beraber şöyle çok fazla da dağılmadan izah etmeye çalışalım. Birinci aşama bilinç dışı yetersizliktir dedik. Ne demek bilinç dışı yetersizlik peki? Sizler NLP'yi daha önce bilmiyordunuz. Bilmediğiniz şey hakkında bir fikriniz de yoktu. İşte bu aşamaya aslında habersizlik aşaması da diyebiliriz. İnternette dolaşırken ya da birileri size NLP'den bahsetti ve artık haberdarsınız. Veya NLP'nin işte diploma töreninden, sertifika töreninden yazılı medyaya yansıyan haberlerden birine denk gelerek haberdar oldunuz. Şu an NLP diye bir şeyin olduğunu biliyorsunuz ve bu konuda bilgi edinmek ve bu konuyu öğrenmek istiyorsunuz. Böylelikle öğrenmede ikinci aşamaya geçmeye hazır durumdasınız. Basit bir örnek verelim. Yani Mustafa Mesut Durmuş'u şu dakikaya kadar tanımıyordunuz. Birisi size Mustafa Mesut Durmuş şurada konuşuyor dedi. Ve o adrese gittiniz, kapıdan içeri girdiniz. Baktınız ki konuşuyor. İşte bu aşamadan sonra ne yapacaksınız? Mustafa Mesut Durmuş'la olan diyaloğunuzu geliştireceksiniz. O sizi tanıyacak, siz de onu tanıyacaksınız. Halbuki o kapıdan içeri girinceye kadar tanışmıyordu. Tanışmıyordunuz. Basit bir örnek bu. İkinci aşama bilinçli yetersizlik. Yine biz asli konumuzla ilgili örnekler verip sonra dışarıdan bir örnek vererek devam edelim. NLP ile ilgili bilginizin olmadığının farkında oldunuz. Şu anda NLP'yi içimizde bilen kimse var mı? Yok. Sadece birinci aşamada bir gazete haberinden, bir televizyon haberinden, bir bilgisayar sörfünden veya bir arkadaşımızın kulağımıza üflemesinden ve yüz yüze gelmemizden, NLP ile yüz yüze gelmemizden başka bir şeyimiz yoktu. Bilinç dışıydı. Peki bu ne oldu? Şimdi bilinçli yetersizlik var. NLP'yi biliyoruz. Karşılaştık, yüz yüze geldik. Peki daha iyi anlayabilmek istiyorsunuz ve bu eğitimi alarak harekete geçtiniz. Bu bilgileri okumuş ya da dinlemiş olmanız NLP'yi tamamen öğrendiğiniz anlamına gelmez. Sadece öğrenmeye başlamış olursunuz. Buna bilinçli yetersizlik diyoruz. Bakın. Anlattığım şeylere tam konsantre olmaya çalışın. Kendinizi bu odanın dışına çıkarmayın. Burada kalın. Zihin önce bir kabullenme sürecine giriyor. Her şeyde olduğu gibi. Arabanın nasıl kullanıldığıyla ilgili bilginizin olması arabayı kullanacağınız anlamına gelmediği gibi NLP ile ilgili bilgiler biliyor olmanız bunu öğrenmiş ve tamamen uyguluyor olduğunuz anlamına gelmiyor. Bu konuda bilinçlisiniz ama hala yeterli değilsiniz. Buna bilinçli yetersizlik diyoruz. Madde başlıklarını konu anlatımlarıyla özdeşleştirin. Hani derler ya bu da size kapak olsun. Madde başlıklarını konu anlatımlarının kapağı haline getirin beyninizde. Öğrenmenin bir metodudur bu. Okuyup geçmeyin. Dinleyip geçmeyin. Ya ne yapayım? Kulağımın birinden giriyor, öbüründen çıkıyor. Hayır, öyle olmasın. Dersin konusunu dinlediğiniz derse monte edin. Ve beyninizin, kafatasınızın bir yerine yerleştirin. Bilinçli yetersizlik neymiş? Bir şeyler biliyoruz ama tamamen uyguluyor olduğumuz anlamına gelmiyor demek. Bu konuda bilinçlisiniz. Ama hala yeterli değilsiniz. O zaman öğrenmeye devam edeceğiz demek. Öğrendiğiniz bilgileri parçalara bölerek öncelikle kendi üzerinizde, sonra yakınlarınız, daha sonra sosyal çevrenizdeki kişiler üzerinde bir çalışma alanı oluşturarak uygulamaya geçmek önemlidir. Ayrıca televizyon programları ve dizilerde bu konuda deneyim sağlayabilmek için güzel bir uygulama alanı oluşturmaktadır. Bu aşamayı başka bir şekilde anlatmak gerekirse, şöyle düşünelim. Yaslanın arkaya. Bir yüksek tepe düşünün. Çok yüksek bir tepe. Bu tepenin arkasını çok merak ediyorsunuz. Ve merakınıza yenik düşerek tepeye tırmanmaya karar veriyorsunuz. Tepenin en yüksek yerine çıkarak diğer tarafı seyretmeye başlıyorsunuz. İşte NLP'yi bilmiş olmak sadece bu tepeden aşağıya bakmak gibidir. Aşağıda ne var? Ne yok görürsünüz ama hala oraya ulaşmış değilsinizdir. Oraya ulaşmak için bu sefer tekrar yola düşmenize gerek vardır. İşte NLP'de öğrendiklerinizi uygulamaya başladığınızda bir süre sonra hayatınızın içine almış olacaksınız. Ve inanın ulaştığınız yer size çok zevk verecek ve böylece öğrenmenin üçüncü aşamasına geçeceksiniz. Üçüncü aşamaya böyle geçilir. Üçüncü aşamada bilinçli yeterlilik düzeyidir. Konumuzun üçüncü başlığı. Bu aşamada artık araba kullanmayı öğrendiniz ve trafiğe çıktınız. Ama arabayı kullanırken dikkatinizi yoğunlaştırmanız ve daha fazla çaba harcamanız gerekiyor. Böyle gelişi güzel direksiyon sallayamazsınız. Kırmızı ışıklar var, trafik polisleri var, işte tepe lambası kullanan araçların geçiş üstünlükleri var, trafik kazaları var, ne bileyim araç magandaları var, birçok şey var. Ve inanın bunları kağıda kaleme dökemezsiniz. Bunları ancak trafiğin içinde yaşar, uygular ve geçer gidersiniz. Bazen sizde bir tesiri olur, bazen sadece görmüş olursunuz. Onun için daha fazla çaba harcamanız gerekiyor arabayı kullanırken ve daha çok yoğunlaşmanız gerekiyor. Öğrenmelerde genelde bu aşamada pes eden ve yola devam etmeyenler sadece bilgi edinmiş olmaktan öteye gitmezler. Yani aracın şoför mahalline oturursunuz, elinize direksiyonu alırsınız, elinizin bir tanesi vites kolunda, ayaklarınız fren, debriyaj, efendim şeylerinde, kumandalarında olur, pedallarında olur. Ama yürüyemezsiniz. Cesaret edemezsiniz. Niye? Çünkü pes ettiniz. Yola devam etme niyetiniz yok. Abi veya baba veya anne, abla gel sen kullan. O çocuğum kullan. Olmaz. Çok karışık trafik. Bu ne? 3 tane pedal var burada. Gaz, debriyaj, fren, vites kolu, aynalar, silecekler, sağdan soldan dat dat dat sesleri. Pes ettiniz. İşte sadece bilgi edinmiş oldunuz. Direksiyon. Oturdunuz ve hali pürmeli halinizi gördünüz. Yürek yok. Cesaret yok. Azim yok. Engelleri aşmak için pes ettiniz ve sadece bilgi sahibi oldunuz. Bilinçli yeterlilik düzeyidir. Uygulamaları yaparak artık insanlarla iletişimde karşımızdakinin neye ihtiyacı olduğunu hangi kanaldan dünyayı algıladığını ve en önemlisi sizin olaylar karşısındaki durumunuzu daha rahat görmeye başladığınızda bilgiler beyinde otomatik hal almış demektir. Araba kullanma örneğine dönecek olursak, trafiğe çıka çıka beyin artık bu işleri çok rahat bir şekilde yapmaya başlar. Başka bir şey düşünürken birden kırmızı ışıkta durur, direksiyona odaklanmaya gerek kalmadan trafikte çok rahat bir şekilde yol alırsınız. Direksiyon artık elinizin altında bir simit, oyuncak. Beyniniz götürüyor artık işi. Artık beynimiz bunu otomatik hale getirmişse dördüncü aşamaya geçmişsiniz demektir. Anlatabildim mi? Her işte bu böyledir. Beyninize kavratacaksınız. Beyninizi harekete geçireceksiniz. İşte bunları kat etmişseniz bu da dördüncü aşama, bilinç dışı yeterlilik düzeyine dönersiniz. 1 ve 2 yetersizlikti. 3 ve 4 yeterlilik düzeyine geldi. Şimdi bilinç dışı yeterlilik düzeyi nedir? Artık öğrendiğiniz bilgilerin hayatınıza yerleşmesiyle etrafınızdaki kişiler sizdeki değişimi fark edecek. Yani NLP ile ilgili becerilerinizi dışarıya yansıtma aşamasıdır. Dördüncü aşama. Bu aşamalar ve bu aşamada becerileriniz alışkanlık haline dönüşmüş ve hatta otomatikleşmiştir. Yaptığınız şeyin üzerine düşünmenize gerek yoktur. Öğrenmenin hedefi budur. Bu öğrenme seviyeleri herkeste aynı kanalda gerçekleşmez. Kimisi görsel kanalı, kimisi işitsel kanalı, yani duymayı, dinlemeyi. Kimisi kinestetik kanalı daha yoğun kullanır. Temsil sistemleri konusunda bunu daha ayrıntılı bir şekilde öğreneceksiniz. NLP'nin en güzel varsayımlarından biri, herkes ihtiyacı olan kaynaklara sahiptir veya bu kaynaklara ulaşabilirdir. Tabii ki önce bu kaynaklardan haberdar olmak gerekir. Evet, 4 tane öğrenme anahtarı, 4 tane öğrenme basamağı, 4 tane öğrenme çatısı altında NLP tam olarak nedir? Evet, buraya geldik. Evet, NLP açılımı Neuro Linguistic Programming'dir. Türkçesi sinir dili programlamasıdır. Ve 3 aşamada işler. Yani benim İngilizcem o kadar çok değil. Okuyabildiğim şekilde okuyorum İngilizceyi. Kendi algılayacağım şekilde. Yani NLP dediğimiz şey Neuro Linguistic Programming. Onun kısaltılmış harfleri. Burada açtık. Tam inşallah bir dahaki sene İngilizceyi daha çok kuvvetlendirirsek daha doğru okuruz diyelim o zaman. Biz şimdilik NLP'nin Türkçesi sinir dili programlamasıdır. Ne demekmiş? Sinir dili programlamasıdır. Ve 3 aşamada işler. Birinci aşaması Neuro. Beyni temsil eder. NLP'nin N'si Neuro beyni temsil eder. Görme, duyma, dokunma, tat ve koku alma duyularını kullanarak dış dünya ile ilgili deneyimleri beynimiz arşivler. Duyu organlarıyla algılanan mesajlar insan beynine işlenmekte ve bu mesajlar insanın inançlarını ve davranışlarını oluşturmaktadır. Nöro insanların dünyayı neden farklı algıladığı ile ilgilenir. Bir trafik kazasından sağ kurtulan iki kardeşi düşünelim. Bir trafik kazası, sağ kurtulan iki kardeşi düşünelim. Aynı kazaya maruz kalmalarına rağmen birisi yıllarca tedavi görür. Yaşadığı olayın etkisinden kurtulamaz. Diğeri her ne kadar tamam oldu, bitti, bak artık yaşıyoruz diyerek teselli vermeye kalksa da diğer kardeş ikna olmaz. Burada acaba daha az etkilenen duygusuz mudur? Diğeri bu kadar dipteyken bir diğeri kendisini nasıl ikna etmiştir? İşte NLP buna kafa yormuştur. İşte NLP bunu çözmüştür. Veya buna kendisini odaklamıştır. Lingüistik sinirsel uyarıların nasıl kodlandığı, nasıl bir anlam yarattığı, bu anlamı yaratırken kullandığı dil ve sözsüz iletişimi temsil eder. Bak dikkat edin, sözsüz iletişimi temsil eder. Sinir uyarıların nasıl kodlandığı, nasıl bir anlam yarattığı, bu anlamı yaratırken kullandığı dil ve sözsüz iletişimi temsil eder. Lingüistik, yani sinirsel uyarılar. Kişinin kendisi ve diğer insanlar ile iletişimini kapsamaktadır. Bu kapsamda kişinin kendi kendine söylediği olumlu veya olumsuz sözleri davranışlarına yansıtmaktır veya yansımaktadır. Diğer insanlar ile kurduğu iletişimde kullandığı dil de kişinin düşünce yapısı ile tutum ve davranışlarının bir neticesidir. Programming, yani programlama, NLP vardı ya, onun üçüncü P aşamasına geldik. Programming, yani programlama. Her bilgisayarın bir yazılım programı olduğu gibi insanların da davranışlarının özünde bir program vardır. Hayatımızdaki birçok davranış ve alışkanlığımız belli bir programdan sonra oluşmuştur. İstemediğimiz davranış ve alışkanlıklarımızı nasıl güncelleyeceğimiz ile ilgilenmektedir. Şimdi bakın, burada uzun bir iki tane cümle kurduk. Biraz aşmamız gerekiyor programlamayı. Her bilgisayarın bir programı vardır diyor. Şimdi bir PC'ler var. İşte Macintosh'lar var. Ne bileyim başka IBM'ler var. Bir sürü bilgisayar var. Biz birkaç tanesini doğru biliyoruz. Ama toplumun genel kabul gördüğü veya kullanabildiği veya satın alabildiği bilgisayarlar. Bunların her birinin biz tuşlarıyla bir şeyler yapıyoruz. Ekranını kullanıyoruz. Ne kullanıyoruz? Ne yazıyoruz? Bunu biliyor muyuz? Hayır. Biz sadece oradaki A, B, C, D, E, F, G, H diye veya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye veya işte F1, F2, F3, F4, F5 diye veya bazı belli işaretleri olan harflerle konuştuklarımızı yazıya veya düşündüklerimizi yazıya veya önümüze koyduğumuz bir makaleyi, kitabı, formülü bilgisayarda yazıyoruz sadece. Sadece yazıyoruz. Bunu ilkokuldaki çocuk da yapıyor. Üniversitedeki profesör de yapıyor. Bunu inşaatta çalışan, hatta hiç okula gitmemiş, okuma yazmayı dışarıdan öğrenmiş bir adam da, cumhurbaşkanı da yapıyor. Buna biz bilgisayar kullanmak demiyoruz. Otobüse binmek demek, otobüsü kullanmak demek değil. Biz bilgisayara biniyoruz. Bu bilgisayara bizim kullandığımız şekilde bize hizmet etmesini sağlayan içinde bir program dili var. İşte burası önemli. Onun için her bilgisayarın bir yazılım programı olduğunu söylüyoruz. Genelkurmay Başkanlığı'nda kullanılan bir bilgisayarın yazılım programı farklıdır. Bir istihbarat örgütünün, devletin bir istihbarat örgütünün kullandığı bilgisayar programının bilgisayarın program dili farklıdır. Bir yüksek teknoloji enstitüsünün kullanmış olduğu bilgisayarın program dili farklıdır. Halkın kullandığı bilgisayarların program dili farklıdır. Bankaların kullandığı bilgisayarların program dili farklıdır. Niye böyle bu kadar çok örnek verdim? Çünkü bakın, şimdi verecek olduğum örnek daha fazla. Nedir? İnsanların da programı vardır. Her insanın ayrı bir programlama dili vardır. Yani davranışlarınız, alışkanlıklarınız, karakterleriniz, ne bileyim yani bilgileriniz, her şeyiniz ile alakalı sizi yaratan Allah'ın her biriniz için ayrı bir programlama dili koymuş. Her insan farklı bir dünya. Her insan ayrı bir dünya. Ama tüm insanların da ortak kodlara sahip olduğu yazılımlar da var. Merhaba dediğimiz zaman o da bize merhaba diyor. Bizi insan olarak kabul ediyor. Bir Çinli de bunu söylüyor, bir Rus da bunu söylüyor, bir Yunan da bunu söylüyor, bir Alman da bunu söylüyor veyahut da bir Arap da bunu söylüyor. Merhaba dediğiniz zaman veya good morning dediğiniz zaman o da size aynı şekilde good morning diyebiliyor. Bu ortak kodlanmanın şeyi. Veya elinizde bir ekmek, bir yabancının karşısına geçtiniz. O da aç, siz de aç. Böldüğünüz zaman, bölerken elini uzatmış bulacaksınız. Ortak kodlamanın anındaki etkisidir bu. Hani şoförlerin şeylerinde, direksiyonlarında ve hatta uçaklarda var ya otomatik pilot, anında devreye girer. Niye? Çünkü öyle kodlanmıştır. İnsanların da ortak kodlanmaları mevcuttur. İşte biz bunun için programlamaya çok önem veriyoruz. NLP'nin P ayağı, her bilgisayarın bir yazılım programı olduğu gibi insanların da davranışlarının özünde bir program olduğunu, Allah'ın onlara bir program yüklediğini kabul ediyoruz. Hayatımızdaki birçok davranışın ve alışkanlıklarımızın ve karakterlerimizin belli bir programdan sonra oluştuğuna inanıyor ve iman ediyoruz. İstemediğimiz davranış ve alışkanlıklarımızı nasıl iyileştireceğimizi, nasıl güzelleştireceğimizi, onları nasıl güncelleyeceğimizle ilgilenen bu dala programlama dalı diyoruz. Evet. Şimdi bir nebze şeyler anlatabildiğime inanıyorum. Tabii ki çok daha geniş konular. Yani bir basamağı bile anlatmak belki 200-300 sayfalık bir bilgiye ihtiyaç duyacaktır. Sağ olsunlar NLP kurucuları bu bilgileri bizler için böyle özetlediler, kısalttılar. Biz de bunları sizlerle paylaşıyoruz. Evet. NLP kurucuları, yani kahramanlarımız Richard Bandler ve John Grinder, Kaliforniya Üniversitesi'nde psikoloji öğrencisi olan Bandler, Gestalt terapisinin kurucusu Fritz Perls ve aile terapisti Virginia Satir'in bazı ses ve görüntülerini incelediğinde tekniklerinde kullandıkları bazı ortak noktalar tespit etti. Bakın iyi dikkat edin. Bu örneği iyi dinleyin. Üniversitede Gestalt terapisi grubunu yönetmeye başladı. Çok geçmeden üniversitede dil bilim hocası John Grinder'in ilgisini çekmeyi başardı. Bir iddiaya göre hocası Grinder, yaptığı şeyin nasıl yapıldığını bana öğretirsen ben de sana senin ne yaptığını söylerim diyerek NLP serüveni başlamıştır. Bakın bu bilimsel bir çalışma. Bu böyle birinin efendim oturup hikaye roman yazdığı gibi, şiir yazdığı gibi böyle sizlerin basite indirgeyeceği bir şey değil. Bir akademik çalışma ve gerçekten bilgi donanımına sahip olan insanların bir deneyle geldikleri noktayı bize sunmaları, arz etmeleridir NLP. Şimdi tabii hikaye, makale, şiir dedik de yani basite aldığım için böyle söylemedim. Hani şimdi bizim toplumumuz yazan çizene karşı böyledir. Aman boş işte, kendisini şair, yazar bir şeyler zannediyor işte. Bir şeyler de karalıyor. Kendi kendine mutlu oluyor. Ya sevdiği adama yazıyor ya da güya Allah'ı kandırmak için Allah adına yazıyor. Gibi böyle toplumda espriler olduğu için ben de böyle konuşmamın esnasında bazı örnekleri vererek önce bir NLP'den çıkıyoruz. Bir kafayı, zihni dinlendiriyoruz. Sonra tekrar haydi hep beraber kaldığımız yere diyoruz. Şimdi daha sonra hipnozun babası olarak bilinen Milton Erisco'nun modellemeye başlarlar. Bu talebeyle bu hoca. Başlangıçta modelledikleri kişilere baktığımızda zaten psikolojinin içinde olan uzmanlardır bunlar. Daha sonra başka alanlarda başarılı kişileri de modellemeye başlarlar. Mesela hastalarıyla iyi iletişim kuran doktorun modelleşmişlerdir. Onlarla da modelleştiler. Bugün Amerika'da yani örnek olarak söyleyeyim, 100'ün üzerinde enstitü ve 2 adet üniversite vardır. 100 yani 70 de olabilir ama 100'ü aşmış yani. Evet, 100'ü aştı. 2 üniversite olduğu belli yani. Google'a girip de Google'a sorarsanız NLP üzerine efendim üniversiteleri gayet rahat bir şekilde ulaşırsınız. Kesin çünkü. Ötekiler küçük enstitü, yani bizim efendim her köşe başında bir tane hastane, poliklinik olması gibidir yani. Öyle enstitü ama Amerika'da ciddi bir eğitim yapan kuruluşlardır. Bizim eskiden eğitim enstitüleri, Yüksek İslam Enstitüleri gibi efendim kuruluşlarımızın bir benzeridir. Buralardan yetişen insanlar bugün hala toplumda aranıyorlar. Yani ilahiyatlar veya eğitim fakülteleri o açığı maalesef kapatamadı. Enstitü mantığını efendim geride bırakamadılar değil, ona muhtaçlar hala. Evet. Şimdi biz devam edelim. Tedavinin sadece tıp doktorları tarafından yapılabileceğini savunan anlayışın alternatif yöntemlerdeki başarılara rağmen açtığı savaş 1970'li yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı. Bakın 1970 ne yapar? 40 sene yapar değil mi? 80, 90, 2000, 2010. Evet. 40-43 sene bir şey yapar. tıp sektörü ve ilaç firmaları tatlı kardan vazgeçmek istemiyor. Şimdi burada örnek verip bazı şeyleri şey yapmayayım ama hani hanımların veya bazı işte beylerin yapmış olduğu bitkisel alternatif tıp adına hareket ettikleri bir sürü sektör var. Ve tabii ki bu tıp dünyasını ve ilaç firmalarını korkutan şeylerden bir tanesidir. NLP de buna eğiliyor işte. Şimdi psikolojik sorunlar için ilaç tedavisi değil, beyin programının değişimi gereklidir. Burayı anlamak için, aşağıya indiğimiz konuları anlayabilmek için her birinize bu konuda kitap okumanızı, deneyimli olan insanlarla temasa geçmenizi öneririm. Bu böyle benim konuşmamla falan anlatılacak, anlaşılacak şeyler değil. Samimi olarak ruh sağlığı yerinde bu konuda uzmanlaşmış insanlarla temasa geçmelisiniz. Yazılmış kitapları okumalısınız. Yani özel bir gayret sarf edin de demek istemiyorum aslında. Ama madem ki bunu dinliyorsunuz, bu konuda mutlaka en azından 1000 sayfa bir kitap okuyun. Yani 3-4 tane kitap okuduğunuz zaman her sayfadan 1000 sayfa yapar. Okuyun ki bunu daha iyi algılayın. Bakın, psikolojik sorunlar için ilaç tedavisi yanlış arkadaşlar. Psikolojik sorunlar için beynin programının değişmesi gereklidir. Bunu nasıl değiştireceksiniz? Bunu öğrenin. Bu buradaki yapılacak konuşmalarla, sohbetlerle aşılabilecek bir şey değil. Ha belki şunu yaparız. Yani bir kitap alırız. O kitabı burada sizinle beraber okuruz. Hep beraber kritiğini yaparız. Veyahut da yine bu şekilde örneklemelerle anlatmaya devam ederiz. Ama siz okursanız bunda çok başarılı olursunuz. Niçin? Çünkü buna da tedavi değil, eğitim denir. Bakın, psikolojik sorunların ilaçla tedavisi yanlış dedik. Beyin programının değişmesi gereklidir. Buna da tedavi değil, eğitim denir. Yani beynimizi eğitmemiz gerekiyor. Askere gidiyor erkeklerimiz. Ne yapıyor? Önce bir acemi eğitimi görüyor. Nasıl yürüyecek, nasıl oturacak, nasıl kalkılacak, nasıl silahını kuşanacak, nasıl silahından soyunacak, nasıl yatacak, nasıl kalkacak. Yani nasıl sürünecek dediğimiz noktaya kadar askerde öğretirler. Buna eğitim derler, tedavi demezler. Size basit bir örnek vereyim. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bizim askerlerimizin tamamı değil, bir kısmı popolarından düşman kurşununa hedef oluyorlar. Popolarından. Bir haber geçiyor telekslerden, telemlerden, şuradan buradan, işte telgraflardan. Şu kadar askerimiz poposundan hastanede, Sahra Hastanesi'nde. Önce görüşmelere sebep oluyor. Sonra işlerinden bir tane subay, bir tane general, ya arkadaş niye herkes poposundan, ya bunlar dalga mı geçiyor bizimle? Şuna bak ya. Adam doktor olmuş, bize yazdığı terbiyesiz mesaja bak. 40 tane daha askerimiz poposundan yaralı olarak Sahra Hastanemize intikal etmiştir. Tedavi altına alınmışlardır. Yataklı olarak. Ayaklı da tedavi gören yok. Poposundan kurşun yemiş. Tabii ki hemen bir küçük bir heyet oluşturuyorlar. Sahra Hastanesine gönderiyorlar. Bakıyorlar hakikaten herkesin, affedersiniz, poposu sarılı. Bütün hemşireler sabah ve akşam şeylerinde popoya efendim şey yapıyorlar. Pansuman yapıyorlar. Tabi heyetten bir tanesi, oğlum sen hangi birliktesin diyor. komutanım sıhhiye birliğindeyim diyor. Ötekine soruyor, o da ben de sıhhiyeciyim. Ötekine soruyorsun, bir tane piyade yok. Bir tane jandarma yok, poposundan kurşun yiyen. İyi dinleyin bakın. Bu yaşanmış bir şey. 74 silah Kıbrıs Barış Harekatı'nda asker olan veyahut da askerlik görevini subay asubay olarak yapan efendim herhangi birine bunu sorarsanız bu konuda size bir bilgi, bir malumat verir. 1000 tane mübalağasız askerimiz poposundan kurşun yiyor. Bunların birçoğu şu anda yaşıyor zaten. 70 yaşlarında, 80 yaşlarında insanlardırlar. 80 yoktur da. Yani 60, 65, 70 bu civarda insanlardırlar. Şimdi hepsi sıhhiye olunca Kara Kuvvetleri Er Eğitim Merkez Komutanlığı'na soruyorlar. Arkadaş, sıhhiye erleri hep popolarından kurşun yediler. Niçin? Adam nereden bilsin? Kara Kuvvetleri Er Eğitim Merkez Komutanı bir orgeneral. Bilemez ki. Alt alta üst üste soruyorlar. Bakıyorlar ki sıhhiye askerlerine piyade eğitimi verilmiyor. Sıhhiye askerlerine yanaşık düzen eğitimi verilmiyor. Sürünme eğitimi verilmiyor. Hiçbir şey verilmiyor. Sadece birkaç defa atışa götürülüyorlar. O kadar. Ondan sonra dön. İşte sen nasıl olsa sahrada askeri hastanede efendim bilmem ne yapacaksın. Yani yeri geldiğinde de düşmanla karşı karşıya gelince canını kurtarmak için yerde sürüneceksin. Sürünme eğitimi almamış insanlar. Ne yapıyorlar? Bu sefer sıhhiye askerini eğitime tabi tutuyorlar ve sürünme eğitimi de alıyorlar. Peki diyeceksiniz ki siz nereden biliyorsunuz? Birisi anlattı da öğrendim de olabilir de askerliğimizi sıhhiye olarak yaptığımız için bunu orada bize tatlı dille bir Şaban üsteğmenimiz vardı. O anlattı. Yani sakın demeyin ki biz sıhhiyeyiz. Ne işimiz var bizim piyade eğitimiyle demeyin. Canınızı değil poponuzu kurtarmak için bu eğitimi almak durumundasınız. Ve inanın şu anda Türkiye'nin en iyi sürünyen askeri sıhhiye eğitimidir. Ve çok güzel de sürünürler şimdi. Yani hayatta kalmayı bilir sıhhiye askeri şimdi. Ama ne zamandan sonra? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda 1000 tane popoyu feda ettikten sonra öğrendik bu işi. Şimdi bizler toplum olarak bu kadar şeyden sonra güzel tatlı bir örnekten sonra konumuza dönelim. Beynimizi kurtaralım. Beynimizi tedavi etmek için ilaç asla kullanmayalım. Beynimizi eğitelim. Ve biz buna tedavi değil, eğitim diyoruz. Bentler ve Grinder de bu konuda NLP'yi bir eğitim süreci olarak adlandırarak şöyle devam ederler. NLP'cilerin temel işlevi insanların kendi beyinlerini kullanmalarını öğretecek yollar geliştirmektir. İnsanların çoğu beyinlerini etkin ve bilinçli bir biçimde kullanmıyor. Hepimizin beyni kapatma düğmesi olmayan bir makineye benzer. Ona yapacak bir iş olup oturursa cümleyi karıştırdım herhalde de toparlarız şimdi. Hepimizin beyni aslında kapatma düğmesi bulunmayan bir makineye benzer. Ona yapacak bir iş vermezseniz yani beynimize yapacak bir iş vermezseniz sıkılıncaya kadar çalışmaya devam eder. Beyniniz yapacak bir iş bulamadan boş boş oturursa ne olduğuna aldırmadan oyalanmayı tercih eder. Siz bundan kaygı duyabilirsiniz ama onun böyle bir derdi yoktur. Beyinler bilgisayarlar gibi kullanıcı dostu değillerdir. Yapmalarını istediğiniz şey değil, yapmayı söylediğiniz şeyi yaparlar. Dikkat edin. Yapmalarını istediğiniz şeyi değil, yapmayı söylediğiniz şeyi yaparlar. Sonra da yapmalarını söylerken kastettiğiniz şeyi yapmıyorlar diye öfkeden deliye dönersiniz. Manyak olursunuz. Ne kadar güzel özetlemişler. İnsan denen mekanizmayı. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi biz beynimize telkin vereceğiz. Beynimizi yöneteceğiz. Beynimizi tedavi edeceğiz. Hayır, beynimizi eğiteceğiz. Nasıl? Ona sürekli bir iş vererek, ona verdiğimiz işi yap diye söyleyeceğiz. Telkin edeceğiz. Eğer böyle olursa, inanın ki sonuçta biz de istediğimiz noktaya varacağız. Beynimizi eğitmiş olacağız. Şimdi telefonumuza bakıyoruz. Sevgili dostumuz İbrahim Kalkan Bey'le görüşeceğiz inşallah.